Faslu fi bayani aljam'i baina as-salatayn. Hii ni faslu katika kubainisha kukusanya baina ya swala mbili. Wa yajuzu lil musafiri an yajma'a baina adh-dhuhri wal 'asri fi waqti ayyihi ma sha'a. Itajuzu kwa msafiri kukusanya baina ya dhuhuri na al-'asri katika wakati wowote anaotaka, iwe wakati wa dhuhuri au wakati wa al-'asri. Wa baina al-maghribi wal 'isha'i fi waqti ayyihi ma sha'a, na baina ya maghribi na isha'a katika wakati wa yoyote ile katika hizo mbili anaotaka. Faru fi jawazi jam' bil matar. Hii ni faru katika kujuzu kukusanya kwa sababu ya mvua. Wa yajuzu lil hadir fi al matar an yajma' bainahuma fi waqt al ula minhuma. Na itajuzu kwa aliyeko katika mji katika wakati wa mvua kukusanya baina hizo swala mbili katika wakati wa moja yao katika hizo. Wa yajuzu lil hadir, na itajuzu kwa aliyeko mjini an yajma'a bainahuma, kukusanya baina hizo swala mbili fi waqti al-ula minhuma, wakati wa swala ya kwanza katika hizo mbili. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alifanya hivyo. Sawa. Sasa katika masuala ya jam'u, kuna ambao wanaona, sitarefusha maelezo, nazungumza kwa ufupi. Jam'u katika matar, wanawachuoni wote katika madhahib al-arba'a, yani kauli ya jumhur, wanaona kwamba haijuzu kukusanya baina ya dhuhri wal asri katika kwa udhuru wa mvua. Shafiia peke yao wanasema inafaa dhuhri na asri, lakini wengine wamekubaliana isipokuwa Hanafia kwamba maghribi na isha inaweza kufanywa jamu kwa sababu ya matar. Maliki na Shafiia pamoja na Hanabila wanasema inawezekana kufanyika jumhuri, jumhuru ulama unasema inawezekana, ni jambo linalofaa kufanya jamu baina maghribi na isha kwa sababu ya mvua. Sawa. Hanafia wao wanaona hakuna jamu isipokuwa katika Muzdalifa, ha? Au jamu suri kwa wao iko hawa. Wengine hawa watatu wakamukhalifu Shafii au wakayakhalifu madhhabi ya Shafiia, wao wakasema adhuhuri wal asri amna jamu. Shafiia pekee wakasema jamu baina dhuhuri wal asri ipo katika wakati wa mvua, ipo, wakasimama kwenye dalili, na ndio ambayo sisi tunaifanyia kazi. Sawa. Kihanabila wakubali, wao Malikia wakubali, wao kuna jamu katika hili dhuhuri na asri amna. Na jamu inaweza kufanyika kwa sababu ya mvua yenye kutotesha au kwa sababu ya upepo mkali. Mvua, kuna upepo mkali, kuna matope na utelezi, watu watakuwa wakina msikitini wapige mwereka waanguka kwa sababu ya utelezi, amefanya ni jamu ili msitie uzito watu. Ama manyunyu, la, hakuna jamu kwa ajili ya manyunyu. Sio kwa akimu Shafiia pia hawasemi hivyo. Tumeelewana? Ngoja nitatoa maelezo maalum kuhusu jambo hili kwenye darasa nyingine. Wacha tuende hapa, pana maelezo hapa. Lakini Shafiia wao wenyewe, kama tulivyosema, hata inyeshe mvua ya aina gani, wao hawafanyi jambo, wao hakuna kitu hicho. Bali hata katika adhana zao hawasemi sallu fi rihalikum au sallu fi buyutikum, na kwenye vitabu vyao wanaeleza, hutasikia miaka yako yote maisha hawafanyi hivyo. Hiyo mara nyingi wao ile yani kufanyia kazi wao madhehebu yao ni katika baadhi ya vitu vichache walivyochagua, lakini msingi wa madhehebu yao wao wala si kutoka kutokujua au wajua, lakini wana uzito katika kufanya kazi, sijajua kitu gani. Sawa. Lakini wao hawasoni nao, watatafuta nyudhuru nyingi kweli kweli. Haya. Wayajuzu lilhadhiri fi lmatar, yatajuzu kwa aliyeko mjini katika mvua, yani katika wakati wa mvua. Wayajuzu lilhadhir, na itajuzu kwa aliyeko mjini, kwa mukimu yani, fi lmatar, katika wakati wa mvua, anyajma bainahuma, kukusanya baina hizo swala mbili, yani dhuhuri na asri, maghribi na isha, fi wakti lula minhuma, katika wakati wa swala ya mwanzo katika hizo mbili. Kwa maana hutafanya jamu ya taakhiri, kwamba tusiswali sasa hivi ya dhuhuri, tutasubiri alasiri tufanye jamu, la, taswaliwa alasiri katika wakati wa swala ya mwanzo ambayo ni ya dhuhuri. Sawa. Faslu fi ahkami salati aljumua, hii ni faslu huu ni upambanuzi katika hukumu ya swala ya Ijumaa. Wa sharaitu wujubi aljumu'ati sab'atu ashiya'a, na sharti ya kupasa aljumaa ni mambo saba: alislamu walbulughu walaql, uislamu na kubalighi na akili, walhurriya na uungwana, wadhukuria na utuume, kuwa mume. Mwanamke hakuna wajibu wa kuswali aljumaa. Wasiha na afya njema, walistitalu na uwenyeji, mtu kuwa mwenyeji. Kwa hiyo haitapasa swala ya juma kwa kafiri wa asli, wala mtoto mdogo, wala mwenda wazimu, wala mtumwa, wala mwanamke, wala mgonjwa, wala musafir. Wa sharaitu fi'liha thalatha, na sharti ya kutendwa kwake ni tatu: antakuna albaladu Misra, ni kuwa baladi ni mji, kwa maana huo mji huo uwe ni wakukaa watu, au qaryatan, au ni kijiji ambacho watu wanaishi, isiwe ni kambi. Labda pana kambi watu wameka mahema yao kwenye kempu hapo, kuna kazi maalum wamekoko mara moja, alafu wataondoka wenyewe. Kazi ikiisha, labda watengeneza barabara, wakitengeneza kempu yao hapo, si mji huo, kwa sababu wakati wote wataondoka hapo. Kwa hiyo ni Misra au qarya. Wa an yakuna al-adadu 40 min ahli al-jum'a, na kuwa idadi ni watu 40 katika watu wa Ijumaa. Tumeeleza mambo haya kwamba kufanya tahdidi ya idadi ya watu maalum ni jambo ambalo halina dalili ndani yake. Kuna wanaosema 40 kama Shafi'ia, kuna wanaosema 12 nadhani ni Malikia, na wengine, kuna wengine wanaona kwamba ni watu watatu, wengine ni imamu na maamum. Wale ambao inasihi kwa wao jamaa, itasihi kwa wao Ijumaa. Kuna ambao wanaona hivyo Wa yakuna al-waqtu baqiya, na kuwa wakati ni wenye kubakia. Fa in kharaja alwaqtu au udimat ash-shurutu sulliyat dhuhra, ukitoka wakati au zikikosekana sharti itaswaliwa dhuhur. Sio Ijumaa na dhuhur, la, kama masharti yamekosekana itaswaliwa dhuhur. Lakini kuswali Ijumaa kisha ikaswaliwa dhuhuri ni mambo ya kizushi ambayo yalienea katika baadhi ya miji na hayana dalili yoyote. Na alhamdulillah, mambo haya yalipoenea, wale wale mashekhi wao ambao wanawakubali waliopiga vita ya kafa katika miji hii, miji yetu ya Kimambao imebaki huko huko sehemu nyingine, sijui kuna mpaka leo bado maeneo yapo, mambo yapo, Kagera bado ipo. Sasa huko mashekhi hao waliopiga vita, ah, mashekhi wa taasisi hizi madaris, sema jambo halipo, hakuna kitu cha mambo haya ya kafa. Lakini wangekalia kimya jambo hilo, lilikuwa mpaka leo mambo haya yapo, watu waswalia dhuhuri, waswali Ijumaa afu adhuhuri. Na hana dalili yetu, la min alkitabi wala min assunna, wala katika madhhabi ya kuna. Shuka lita nani shu? Au imetoka kwa Kagera? Mnake mpaka leo yapo. Allahu musta'an. Wa faraiduha thalatha khutbatani, na faradhi zake ni tatu: ni khutba mbili, yakumu fihima, atasimama katika hizo khutba mbili, wa yajlisu bainahuma, na atakaa kati yao. Kwa maana katikati pale baada ya khutba ya kwanza atakaa khatibu, atakaa alafu atasimama tena, sawa. Wa antusalla rak'ataini, na kuswaliwa rakaa mbili, fi jamaa, tena katika jamaa, wa hayatuha arba wa fisal, na vipambo vyake ni mambo manne: alghuslu, ni kuoga kwa ajili ya aljumaa. Wao wanasema ni haia, lakini baadhi ya wanachuoni wanasema ni wajibu kuoga kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watamdhifu aljasadi, na kukisafisha kiwiliwili, kusafisha mwili. Walubsu thiyabi albiyd, na kuvaa nguo nyeupe. Na hili limethibiti katika sunna kama siku ya Ijumaa watu watakiwa wavae nguo nzuri tena nyeupe. Umeelewa? Lakini watu wengi katika shabab, bali wengine wazee, wanalikhalifu hili. Siku ya Ijumaa mtu amekuja na kanzu yake ya bluu, kadhi udhurungi, kanzu ya kadha, vaa kanzu yako nyeupe safi. Yaani wewe weka kama kanzu hii ni kwa ajili ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo pia nguo zake zote, lakini hii ni kwa ajili ya Ijumaa, hii kwa ajili ya Eid au kwa ajili ya wageni, tavaa hii. Wewe iweke iwe na pasi kabisa, iko hapo mikaa, usisubiri kwamba sasa hivi adhana ndio utafuta pasi unyoshe. Ni kwamba huna yani, kama vile ni mtu hujitambui, mambo yako inakwenda ovyo ovyo, hujitambui wewe. Unatakiwa kila kitu chako kwamba hii ni kanzu ya Ijumaa. Wewe ikifika kwa tuli Ijumaa unavaa kanzu yako na kwenda msikitini. Sio tena waishika mkononi waje nao karibu msikitini wavaa. Wako tu moja na kanzu yako begani, karibia msikiti ule pale ndio wavaa kanzu. Kwa hiyo tayarishe, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo, walubsu athiyabi albidh, na kuvaa nguo nyeupe, wa akhdhu dhufri wa tatayub, na kukata kucha na kujitia manukato. Yani Ijumaa lakini mtu ajiandae kwa ajili ya Ijumaa, sawa, apunguze sharubu zake, atie manukato vizuri, anakuja msikitini msafi kwa sababu ya nini? Ya Ijumaa. Kuna utofauti, hata watoto pia wavalishwe vizuri kwa sababu ya Ijumaa, sawa, ni siku ya Idi ya Uislamu. Wa yustahabu linsatu fi wakti lkhutba, na kunasuniwa kukaa kimya, kunyamaza kimya katika wakati wa khutba. Wa man dakhala wal imamu yakhutubu, na atakaingia msikitini na hali ya kuwa imamu anakhutubu, salla rakaataini khafifataini, ataswali rakaa mbili nyepesi. Hizi swala hizi rakaa mbili hizi ni za tahiyatul masjid, ni rakaa mbili za tahiyatul masjid. Na Mtume SAW alimsimamisha mtu, kuna mtu alikuja msikitini na hali ya kuwa Mtume SAW anakhutubu siku ya Ijumaa, akamuuliza sallaita ya fulani, umeswali wewe fulani? Kala la. Kala qum fasalli rak'atayn, simama uswali rak'a mbili. Sawa, aitwa nani? Bitasghir au bisalik sulaik? Haya, simama bwana, uswali hapo, uswali kwa ile rak'a mbili zile ni za tahiyatul masjid na sio za qabliya. Kwa hiyo haifai wakati mama pale kwenye mimbar ndio wasimama na kuswali. Uswali taka uswali nini? Lakini ukiwa uingia msikitini, sawa, na imamu anahutubu, usikae kwanza, swali rak'a mbili nyepesi. Katika sharh ya Fathul Qarib imeeleza pale, wa ta'birul musannif bi dakhala, maelezo ya musannif waliposema dakhala, wa man dakhala almasjid wal imam yaqtub, ta'bir ya musannif hi yufhimu anna alhadir la yunshi'u salata rak'atayn, inafahamisha ya kwamba aliyohudhuria hata anzisha kuswali rak'a mbili, sawa'un salla sunnat aljum'a am la, ni mmoja ameswali sunna aljum'a au hapana. Wala yadhharu min hadha almafhumi anna fi'lahuma haramun au makruhun, na haidhihiri katika mafhumu hii kwamba kitendo chao ni haramu au ni makruh. Lakini an-Nawawiyya fi sharh al-Muhaddab sarraha bil hurma, lakini al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake al-Muhaddab, sharh al-Muhaddab, amesema wazi kwa uharamu, wa naqala al-ijma'a 'alayha, na akanukuu ijma'a juu yake, al-Mawardi, kutoka kwa al-Imam al-Mawardi, kwamba hiyo ni jambo, hiyo ni haramu, usisimame kuswali wakati imamu anahutubu, lakini ukiwa waingia usikae mpaka uswali. Wa salatu al-Eidain sunnatun muakkada, na swala ya Eid mbili ni sunna yenye kukokotezwa. Wa yukabbiru fil ula sab'a wa hiya rak'atan, na rak'a mbili. Wa yukabbiru fil ula sab'a, na atakabbiri katika rak'a ya kwanza atakbira saba, siwa takbirati al-ihram, isiyokuwa takbira ya kuhirimia. Wa fi thaniyati khamsa, na katika rak'a ya pili takbira tano, siwa takbirati al-qiyam, isiyokuwa takbira ile ya kusimama kutoka kwenye sijida pale, Allahu akbar, ile haisabiki. Wa yakhutubu ba'dahuma, na atakhutubu baada yao, khutbatain, khutba mbili. Na hili ndio ambalo limeitangaa katika madhahib, baadhi wanaochuoni wengine wanaona kwamba khutba ni moja, na hivyo ndivyo alivyokhutubu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yukabbiru fil ula tis'a, atakabiri katika ile khutba ya kwanza mara tisa. Wa fi thaniyati sab'a, na katika khutba ya pili mara saba. Lakini hili halina dalili, dalili ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akianza khutba zake na inna alhamdulillahi mpaka mwisho wake, na sio kwa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allah, mara tisa. Faru'u fi sifati takbir, hii ni faru tanzu katika sifa ya takbira. Wa yukabbaru min ghurubi shams, na pataletwa takbira, patakabiriwa kutoka kuzama jua, min lailati al-eid, katika usiku wa Idi, ila yadkhula al-imamu fi as-sala, mpaka atakapoingia imamu katika swala. Wa fil adha, na katika Idi ya adha, khalfa as-salawati al-mafrudat, baada ya swala za faradhi, nasema takbiratu al-muqayyadat, takbira ambazo ni muqayyadat baada ya nini, ya swala. lakini nazo pia vile vile la dalila alaiha. Min subhi yaumi arafa, takbira zinakuwa ni mutlaq. Min subhi yaumi arafa, kutoka asubuhi ya siku ya arafa, ila alasri min akhiri ayami tashriq, mpaka alasri katika siku ya mwisho ya tashriq. Faslu fi bayani salati alkusufi walkhusuf, hii ni faslu katika kubainisha swala ya kupatwa jua na swala ya kupata mwezi. Min fi salati, fi bayani salati alkusuf awil khusuf, katika kubainisha swala ya kupatwa jua au swala ya kupatwa mwezi. Wa salatu alkusufi sunnatu muakkada, na swala ya kupatwa jua na mwezi ni sunna yenye kutiliwa mkazo. Fa in fatat, ikifutu swala hii, lam tuqda, haitalipwa watu swala. Katika mambo ambayo pia wale wanajinasibisha na ushafi ambao wameyapoteza, mmoja ni salatu alkusufi na alkhusuf, si kuona nini, hata jua lipatwe mwezi kwa hawaswali. Katika miji mingi hawaswali, baadhi yao hawaswali, lakini miji mingi hawaswali. Jua lipatwe waliona hilo hapo, tuangalie kama mtu ana picha yake au atatafuta sufuria ya maji aweke pale aangalie, ah, lipatwe mwezi nini basi. Mgia atatoka nje, kaa yule, kaa yule. Ni maana kaa kwamba eti mwezi umeshikwa na samaki, kaa. Danganya, uongo tu. Bali wengine wakatoka ambao wanakana watu wa dini, watoka na ngoma wapiga. Pige madufu, watembea mitaani, waimba. Yaani hawajui kabisa kama kuna salatu al-kusufi. Si watakuja kuiswali lini? Labda waona kwamba yaswali wa akhera huko. Watu wakifika siku ya kiyama ndio wataiswali. Ni hapa hapa duniani. Mfano, lakini wewe tembea katika miji, mwezi upatwe, jua lipatwe, asilimia kubwa ya watu waliita Shafi'ia hawaswali swala hiyo, wameziacha. Hana sababu yote. Na wengine wao wakaenda msikitini wakaanza kuleta adhkari, wengine wao wasomaulidi. Yaani vituko vituko tu katika hii dini. Sawa? Sasa hii ni sunna muakkada, kama vile mnavyoona tarawih na nyinginezo. Sawa? Kama swala ya Idi ndio hizi. Washata. Kwa ikipita haitaswali, haitakidhiwa. Wa yusalli li kusufi shamsi wa kusufi al-qamari rak'atayn, napata swaliwa kwa kupatwa jua na kwa kupatwa mwezi rak'a mbili. Fi kulli rak'atin qiyaman, kati ya kila rak'a moja pana visimamo viwili. Yutilu al-qira'ata fihima, atarifusha kisomo katika hizo rak'a mbili. Wa ruku'ani, na ruku'i mbili. Yutilu tasbiha fihima, na atarifusha tasbihi katika hizo rukuu. Zile tasbihi zitakuwa ni nyingi kwa urefu. Duna sujudi, kinyume na sujudi, fala yutawilu, atairifusha. Wayakhtubu ba'dahuma khutbatain, na atakhutubu baada yao khutba mbili, nasema kama khutba zile za Ijumaa, lakini ni kutoa mawaidha tu kwa kufisha watu, na alifanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wayusirru fi kusufi shams, na hili alina ushahidi. Ataswali, atasoma siri katika kusufi shams. Wayajharu fi kusufi al-qamar, na atadhihirisha katika kusufi kama al-qamar. Pana khilafu nyingi katika swala ya kusufi, na ilitokea mwaka mmoja tu, siku alifariki mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, jambo hili lilitokea. Lakini namna ilivyopokewa habari hii imekuja kwa ikhtilafu tofauti tofauti, lakini sawabu ni rakaa mbili na rukui nne. Katika kila rakaa moja kuna rukui mbili, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma kwa sauti na watu walisikia. Faslun fi ahkami salati al-istisqa, hii ni fasli katika hukumu ya swala ya kuomba mvua. Wa salatu al-istisqa masnuna tu, na swala ya kuomba mvua ni yenye kusuniwa. Fayamuruhum nadban al-imamu bitawba, atawaamrisha wao nadban kusuniwa al-imam, imamu atawaamrisha wao bitawba kufanya tauba, kwamba watu watubie, kwa sababu haiji hali hiyo ya ukame isipokuwa kwa madhambi. Wasadaka, na atawaamrisha wao kutoa sadaka. Walfuruji min almadhalim, na kujitoa katika mambo ya dhulma, kama watu wamedhulumu wenzao, wamedhulumu mali zao, basi waukishie vitu vyao, kwa sababu dhulma pia inapelekea ukame katika miji na ughali wa vitu na ugumu wa maisha. Wa musalahati al-a'da'i, na kufanya sulhu na maadui. Wa siyami thalathati ayami, na kufunga siku tatu kabla ya kutoka kwenda kwenye nini. Yani wao wanachozungumza mtu afanye ajikurubishe kwa Allah, lakini hili nalo pia linahitaji dalili, kwa sababu ilitokea katika zama za Umar na haikuwa hivyo. Thumma yakhruju bihim, kisha atatoka pamoja na wao. Fi yaumi rabi, katika siku ya nne, fi thiyabi bidhla, katika nguo za kazi, zile nguo zako za chafu chafu za kufanyia kazi zile. Kama wewe ni fundi mekanika, wewe ni mekanika, utavaa ile nguo yako ile machafu machafu. Kama wewe ni mkulima, zile nguo zako za shamba utavaa zile. Kama wewe si ni fundi wa muashi, utavaa hizo nguo zako za ufundi, mtakwenda zenu kwenye sio za kupasa kwa Ijumaa bwana. Siku ya Ijumaa ndo tufanye nguo chafu chafu. Hizo ni nguo za kuvaa katika wakati wa swala istisqa, thiyabi bidhla, wastikana na pamoja na khushu'u, watadharrui pamoja na kunyenyekea, wa yusalli bihim rak'atayn ka salati al-'aidain, na atawasalisha wao katika baadhi ya nusu, wa yusalli bihim rak'atayn ka salati al-'aidain, lakini sema bihim itakuwa hizo kwa yusalla, wa yusalli bihim atawasalisha wao rak'atayn, rak'a mbili, ka salati al-'aidain, kama swala za Eid mbili, thumma yakhutubu, kisha atakutubu, baadahuma, baada yao, wayuhawil, wanibarizo na kambini, wayuhawil ridhaahu, na atakigeuza kishali chake, ili nguo yake aliyovaa kishali atakigeuza nje ndani, wayukthiru minad duaa, na atakithirisha dua, maombi, walistighfari, na kuomba msamaha, wayad'u biduai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na ataomba dua ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, allahumma ij'alha suqya rahma, ewe Allah ijalie kuwa ni mvua ya rahma, manyosherezo ya rahma, wala tajalha suqya adhab, wala usijalie kuwa ni manyosherezo ya adhab, kwa sababu mvua inaweza ikaja ikawa ya adhab, ikasomba kila kitu, nyumba, watu, mifugo, mazao, kila kitu kapeleka huko mbele, ikawa hakuna mji tena, watu wakatindikiwa katika mambo yao. Wala mahtin, wala siyo mvua ya kuondosha baraka, wala balain, wala siyo mvua ya balaa, wala hadmin, wala mvua ya kuvunja, wala gharaqin, wala mvua ya kugharikisha. Watu wengine wasema mvua ya kuombea mbaya sana, mvua ya kuomba, yani hawana akili, yani ukiomba sana mvua ya mbaya, lakini wewe yenyewe watu watakiwa waombe. Wala hadmin wala gharaq, wala si mvua ya kuvunja wala ya kugharikisha. Allahumma ala dhirab, ewe Allah inyesheleze katika adhirab, maana yake ni kwenye vichuguu au katika vilima, wal akan, na kwenye vichuguu, wa manabiti shajari, na katika maoteo ya miti huko katika mapori na katika misikiti. Ya Rabbi, peleke mvua hii ikanyesheleze, kwa sababu ndio manufaa yatapatikana kwa umma. Wa butuni al-audiya, na ndani ya mabonde. Allahumma hawalaina wala alaina, ewe Allah inyesheleze kando kando yetu na sio juu yetu. Allahumma sikna ghaithan mughithan, ewe Allah tunyesheleze sisi mvua yenye kuokoa. Hanian nyepesi, marian yenye kusifiwa, marian yenye mavuno. Narudia tena, Allahumma hawalaina, ewe Allah inyesheleze juu yetu, la wala alaina na sio juu. Ewe Allah inyesheleze kando kando yetu na sio juu yetu. Hawa alaina, kando kando yetu. Wala alaina, na sio juu yetu. Allahumma sqina ghaithan, ewe Allah inyesheleze mvua, mughithan yenye kuokoa, mvua ambayo italeta uokovu kwa watu, kwa maana itaokoa, itaondosha kiu, itaondosha ukame, italeta uhai katika mimea na wanyama. Hanian nyepesi, marian yenye kusifiwa, marian yenye mavuno, saha yenye kuanguka kwa nguvu, saha yenye kuanguka kwa nguvu, ama yenye kuenea, ghadaqa yenye maji mengi, ghadaqa yenye maji mengi, tabaka yenye kufunika ardhi, tabaka yenye kufunika ardhi, mujallilan yenye kuienea ardhi, sawa, mujallilan yenye kuienea ardhi, daiman kila tunapohitajia, sio milele, sema mvua milele hapatakalika hapa, kila siku mvua, kila siku mvua, ardhi, nyumba zitaanguka, gharika itapatikana, kwa daiman kila tunapohitajia, ndio maana yake. Allahumma inna bil ibadi wal biladi min al jadbi min al jahdi wal ju'i wal dhanki ma la nashku illa ilayka, ewe Allah hakika kuna kwa waja na miji katika ukame, min aljahdi, yani katika miji kuna ukame, kyaka waljui na njaa, wadhanki na dhiki, ma kiasi ambacho, la nashku illa ilaika, hakuna wa kumshtakia isipokuwa kwako, hakuna pa kushtakia ila kwako. Allahumma sikina al-ghaitha, ayo Allah tunishileza mvua, wala tajialna min al-qanitin, nyuma tukuruka kidogo, wala usijalie sisi kuwa ni wenye kukata tamaa au wenye kukupuka. Kukupuka ni kukata tamaa. Usijalie kuwa sisi wenye kukupuka, yani wenye kukata tamaa. Allahumma inna bil ibadahi, ewe Allah, hakika kuna kwa waja, wal biladi, kuna katika miji, min al-jahdi, katika ukame, wal ju'i na njaa, wal dhanki na dhiki, ma kiasi ambacho la nashku illa ilaika, hapana wa kumshtakia isipokuwa kwako, hapana pa kushtakia isipokuwa kwako, hatuna kumlalamikia sisi. Allahumma ambit lana zar'a, ewe Allah, tuoteshee sisi mimea, wa adidha lana dhar'a, na ututirizishie sisi maziwa, wa adidha lana dhar'a, na ututirizishie sisi maziwa, yani wanyama wetu vile viwele vyao vitoe maziwa. Wanzil alaina min barakati samaa, na ututeremshie sisi katika baraka za mbinguni. Wa ambit lana min barakati al-ardi, na tuoteshie sisi katika baraka za ardhi. Wakshif anna min al-bala, na utuondolee sisi katika balaa. Ma lil amalu la yakshifuhu ghayruka, hakuna aliyeondoa isipokuwa wewe. Allahumma inna nastaghfiruka, ewe Allah, sisi tunakuomba msamaha wewe. Innaka kunta ghaffara, hakika wewe umekuwa ni mwingi wa kusamehe. Fa arsil as-samaa alaina midrara, tuteremshie, tuletee mvua juu yetu, hali ya kuwa ni yenye kuchuruzika. Wa yaghtasilu fil wadi, kisha ataoga katika bonde lile. Idha sala, itakapochirizisha maji, kama kuna mumbu au kuna mfereji au kuna njia za maji zinapita, kisha maji, basi watu watakwenda kuoga. Wa yusabbihu lirradi wal baraki, na atasabbih kwa ajili ya kuwa, kwa ajili ya radi wal baraki, na umeme ule, umeme wa radi akiona, atasabbih subhana alladhi yusabbihu ar-radu bihamdihi, yusabbih sio ha, umeona hiyo ha, kwa sababu mpiga radi au mpiga umeme, tasabbih. Sisi tumeni kitabu salat ili tuje tuanze zaka. Faslun fi kayfiyati, kilima kubali yetu saa mbili, acha twende. Faslun fi kayfiyati salati al-khawf, hii ni faslu katika kayfiyya au katika namna ya swala ya khawf. Wa salatu al-khawf ala thalathati adrubi, na swala ya khawf, swala ya kuogopa ya khawf, iko katika aina nne. Ahaduha, moja yao, an yakuna al-aduu fi ghairi jihati al-qibla, ni kuwa adui katika upande usiokuwa, ni kuwa adui katika usiokuwa upande wa qibla, kuwa adui yuko adui katika upande ambao sio qibla. Qibla kiko kaskazini, adui yuko kusini. Fayufarriquhum al-imamu firqatayn, atawagawa wao imamu makundi mawili. Firqatun taqifu fi wajhi al-aduwi, kundi moja litasimama katika upande wa adui, yani kundi moja litaelekea maadui. Wa firqatun taqifu khalfahu, na kundi jingine litasimama nyuma yake. Fayusalli bilfirqati allati khalfahu rak'atan, ataliswalisha lile kundi ambalo liko nyuma yake rakaa moja. Thumma tutimmu li nafsiha, kisha litatimiza lenyewe. Kisha waswalisha hawa rakaa moja, watatoa sala, wataswali, watakamilisha rakaa ya pili wao wenyewe. Watamdhi, na litaondoka, ila wajhi la adui, kwenda upande wa maadui. Hawa walioswali wakamilisha, watakwenda upande wa adui na kulinda. Wataati taifatul ukhra, na litakuja kundi jingine. Fayusalli biha rak'atan, ataliswalisha kundi hilo rakaa moja. Wayutimmu linafsiha, na litatimiza lenyewe. Wayusallimu biha, yani akishamaliza ataswalisha rakaa moja, atakuweka swali rakaa ya pili tayari, atasubiri wale watatimiza wao wenyewe. Wakishamaliza kutimiza, wayusallimu biha, na atatoa salamu pamoja nao, kwa maana yeye atatoa salamu, wale watamfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa. Na salatu al-khawf imeelezewa kwenye Qur'an, ni maelezo yake yako wazi katika aya na katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita mbalimbali vimekuja. Sawa. Wa thani an yakuna fi jihati al-qibla, na ya pili, hiyo ni hali ya pili, hiyo aina ya pili, salatu adrub imesema. Ya pili ni kuwa maadui kuwa wako katika upande wa qibla. Fayasuffuhum al-imamu saffain, atawapanga wao imamu safu mbili. Wa yuhrimu bihim, na atahirimia pamoja nao. Fa idha sajad, atakaposujudu. Sajada maahu ahadu safain, atasujudi pamoja na yeye moja ya safu zile mbili. Safu ziko mbili, safu ya kwanza na ya pili, safu mbili. Kwa hiyo akisujudu ataswali Allahu akbar, kama kawaida watu wote wataswali watarukuu yani watakufunga swala watarukuu sami Allahu liman hamid wakenda sijida safu ya kwanza ndio kuna sijida ile safu ya nyuma itasimama itakuwa yaangalia kama adui atakuja na mishale yao tayari wamekaa nayo na silaha zao sawa wa waqafa al-saf al-akhar na itasimama ile safu nyingine yahrusuhum inawalinda au hali ya kuwa inawalinda fa idha rafa'a sajadu watakaponyanyuka wale utasujudu na wao walahiquhum na watakutana naye walahiquhu na watakutana naye hafidhu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin hali ya tatu hiyo an yakuna fi shiddati alkhawfi waltihami alharbi ni kuwa katika hofu kubwa na kushikana vita fa yusalli kaifa amkanahu rajila au rakiba ataswali namna itakayomwezekania hali ya kutembea kwa mguu na hali ya kuwa ni kupanda mustaqbil alqibla hali ya kuelekea qibla wa ghaira mustaqbil alqibla na isiyokuwa ni wenye kuelekea qibla ikiwezekana kuelekea qibla mtaelekea msipowezekana hivyo mtaswali utarukui hapa utakwenda kusujudu mbele ya safari huko ha? Kama anavyosema Allah fa in khiftum farijalan au rukbana mkipata hofu basi mtaswali hali ya kutembea kwa miguu na hali ya kuwa mmepanda kwa maana kwamba swala haiachwi kuna udhuru wa kuacha swala fa idha amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun faslun fil libas wa yahrumu 'ala ar-rijali libsu al-harir ni haramu kwa wanaume kuvaa hariri wa tahattumu bidh-dhahab na kuvaa pete ya dhahabu ni haramu kwa wanaume kuvaa nguo ya hariri iwe ni kofia iwe ni kizibau iwe ni kanzu suruali lakini ikiwa ni ya kitambaa cha hariri ni haramu kwa wanaume kwa wanawake ni halali wa takhattumu bidh-dhahab na kuvaa pete ya dhahabu ni haramu kwa mwanamume hata kama jini wako amekwambia vaa haramu kwa wewe kuna watu wanakwambia mimi na jini Abdullah Kandiasi kanambia nivae pete ya dhahabu haramu wa yahillu lin-nisaa na ni halali kwa wanawake wa qalilu dhahabi wa kathiruhu fit-tahrimi sawa'u na uchache wa dhahabu na wingi wake katika uharamu ni sawa sikusema hii dhahabu kidogo ni haramu pia ni kama vile nyingi tu wa idha kana ba'dhu thawbi ibrisiman na ikiwa kuna katika baadhi ya nguo kuna hariri wa ba'dhu qutna na baadhi yake kuna kamba au kitana au katani jaza lubsu utajuzu kuivaa ma lam yakun al-ibrisim ghaliba muda wa kuwa muda haikuwa hiyo hariri ni nyingi kwa mfano imetiwa sijafu kwa hariri imefanya tathiri hizi kwa hariri lakini katani au pamba ndio nyingi katika nguo hiyo itajuzu hapana vibaya faslu fima yalzamu min huquqin lilmayiti lilmayiti muslim hii ni faslu katika yale ambayo yanamlazimu yanalazimu katika haki za mayiti wa Kiislamu mayiti aliye muislamu wa yalzamu fil mayiti arba'atu ashiya itamlazimu mayiti mambo manne ghasluhu kumuosha kuoshwa kwake wa takfinuhu na kumtia sandani kwake wa salatu alayhi na kumswalia wa dafnuhu na kumzika wa thnani la yughassalani wala yusalla alayhima na maiti wa aina mbili hawataoshwa wala hawataswaliwa ashahidu fi ma'rakati al-mushrikin shahidi au aliyekufa shahidi katika vita vya washirikina katikati ya vita vimeshikamana au vita vimeumana pale watu wanapigana akauawa yeye muislamu ndani ya vita vile dhidi ya washirikina wasiqtu alladhi lam yastahilla sarikha na kipomoko mtoto aliyeavya ambaye ame mimba imeharibika kabla ya kufikia wakati wa kuzaliwa aitwa siq na kipomoko ambacho alladhi ambacho lam yastahilla sarikha hakijatweta hali ya kupiga ukelele lam yastahilla sarikha hakijatweta hali ya kupiga ukelele hakijalia sawa kwa maana mtoto ambaye amezaliwa kabla ya muda wake kabla ya kutimia kwake aitwa sikti maakhudhu min as-sukut imechukuliwa kutoka kwenye neno avya faru fi tajhizi al-mayyit hii ni tanzu katika kumwandaa mayit wa yughsalu al-mayyit witra ataoshwa mayiti kwa witri yani mara tatu au mara tano au zaidi hapo kama iko zaidi hapo mara saba wa yakunu fi awwali ghaslihi sidrun na kutapatikana katika mwanzo wa josho lake mkunazi majani ya mkunazi watu watakiwa watumie majani ya mkunazi katika mwanzo wa josho kama sabuni. Kwa kama sabuni itakuwepo kwa kama sasa hivi watu hutumia sabuni. Wa fi akhirihi shay'un min kafur, na mwisho wake wa fi akhirihi, na katika mwisho wake shay'un min kafur, kitu katika kafuri maiti, kitu katika kafuri maiti. Wenyewe wanajua kafuri maiti kwenda kununua sanda, kuna kila kitu kimewekwa pale. Wa yukafanu fi thalathati athwabin bidh, na atakafiniwa katika nguo tatu nyeupe. Laisa fiha kamisu wala imamatin, hapana ndani yake kanzu wala kilemba. Walmaratu fi khamsa, na atakafiniwa mwanamke katika nguo tano. Lakini tumesema hakuna tofauti baina ya mwanamke na mwanamme, wasema nguo tano izar, khimar na kamisu ya lifafatani. Wayukabbaru alayhi arba'u takbiratin, na atakabiriwa juu yake takbira nne wakati wa kuswaliwa. Yaqra'u al-Fatihata ba'da al-ula, ataisoma Fatiha baada ya takbira ya kwanza. Nilisahau katika ile dua istisqa, ile dua ilivyo haikuja kwamba yote imepokewa katika nas hadithi moja, ni mulaffaq, imechukuliwa kwenye hadithi hii, kwenye hadithi hii kaundwa na kusoma pamoja. Yani si kwamba kutakuta hadithi ambayo imekusanya lafzi kama lile, bali ni katika alfadhi tofauti tofauti. Na pia imekuja hadithi nyingine katika Mustadi Abu Awan, Allahumma jallilna sahaban khafifan qasifan dalukan dhahukan tumtiruna minhu rudhadan qitqitan sajlan ya dhal jalal wal ikram, rawahu Abu Awan. Alhafiz amesema munkar, amesema katika Bulughul Maram, na maelezo pale yametaja Allahumma jallilna sahaban khafifan. Kwa hiyo na hapa kuna dua ya maiti, nimeona hapa nikakumbuka kule. Yaqra al-Fatihata ba'da al-ula, tasoma Fatiha ba'da raka ya kwanza, ba'da takbira ya kwanza. Wa yusalli ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ba'da ath-thaniya, na tamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam ba'da takbira ya pili, ba'da takbira ya pili. Wa yad'u lil-mayyit ba'da ath-thalitha, na tamuombea du'a mayyit ba'da takbira ya tatu. Fa yaqulu, atasema Allahumma, ewe Allah, inna hadha 'abduka, hakika huyu ni mja wako. Wa ibnu 'abdayka, na ni mtoto wa watumwa wako, waja wako wawili, baba yake na mama yake pia ni waja wako ni Allah. Wabnu abidaika, na mtoto wa waja wako. Kharaja min rauhi dunia wa saatiha, ametoka katika upepo mwanana wa dunia na ukunjufu wake. Hapo kwenye ukunjufu na upepo mwanana unapita, ndani ya kabri hakuna upepo mwanana, uko ndani ya kijishimo kidogo hivi, lile shimo, alafu kuna shimo nyingine dogo ndani ambayo latosha kuingia wewe tu, unaitwa mwana ndani. Sasa ile rauhi dunia kama upepo wa dunia, upepo mwanana hauko. Sasa huyu kharaja min rauhi dunia wa saatiha, ametoka kwenye upepo mwanana wa dunia na katika ukunjufu wake. Wa mahbubuhu wa ahibauhu fiha, na wapenzi wake, mahbubuhu, wapendwa wake, wa ahibauhu, na wapenzi wake wanaompenda yeye, sawa, wapendwa wake yeye anaowapenda, wa ahibauhu, na wapenzi wake wanaompenda yeye. Fiha, wako katika hiyo dunia, ameondoka amewaacha jamaa zake, marafiki zake, ila dhulmati alqabri, ameelekea kwenye iza la kaburi. Wa ma huwa laqihi, na kwenye lili ambalo yeye nimekutana nalo, kuna mambo atakutana nayo. Kana yashhadu an la ilaha illa ant, alikuwa anashuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Wahdaka, hali ya kuwa peke yako. La sharika laka, huna mshirika. Wa anna muhammadan abiduka wa rasuluka, na kwamba Muhammad ni mja wako na ni mtume wako. Wa anta a'lamu bihi minna, na wewe wamjua zaidi yeye kuliko sisi. Wa anta, na wewe a'lamu bihi, wamjua zaidi yeye minna kuliko sisi. Allahumma innahu nazala bika, ewe Allah, hakika yeye amefikia kwako. Nasema hivyo au ameshukia kwako. Wa anta khairu manzulin bihi, na wewe ni mbora wa wenye kufikiwa. Wa asbaha faqiran ila rahmatika, na amepambaukiwa hali ya kuwa ni mwenye kuhitajia rehema zako. Wa anta ghaniyun an adhabihi, na wewe ni mwenye kujitosheleza na kuacha kumwadhibu yeye. Yaani ukiacha kumwadhibu wale, wewe haitakudhuru hilo, wewe ni mwenye kujitosheleza na kuacha kumwadhibu yeye. Wakad jiinaka, na hakika sisi tumekujia wewe. Raghibina ilaika, hali ya kuwa ni wenye kujipendekeza kwako. Sisi twajipendekeza kwako, tumekuja tumesimama hapa katika swala ya jeneza, twajipendekeza kwako. Shufaa alahu, hali ya kuwa ni waombezi wake. Shufaa alahu, hali ya kuwa ni waombezi wake. Allahumma, inkana muhsina, ewe Allah akiwa huyu ni mwenye kutenda wema, zidi fi ihsanihi, basi mzidishie katika wema wake. Wa inkana musian, na akiwa ni mwenye kutenda uovu, fatajawaz anhu, basi mwepushie yeye, msamehe yeye uovu wake. Walaqihi birahmatika waridhaka, ikutanishe kwake rehma yako na radhi zako. Waqihi fitnata alqabri, na mkingi na adhabu ya qabri, wa adhabahu, mkingi na fitna ya qabri na adhabu yake. Wafsah lahu fi qabrihi, na mkunjulie yeye katika qabri yake. Wajafi alardha an jambayhi, na iweke mbali ardhi na mbavu zake, usikutanishe, usiibane ardhi na mbavu zake. Kwa wajafi alardha an jambayhi, na iweke mbali ardhi na mbavu zake. Walaqihi birahmatika al-amna min adhabik, na mkutanishe yeye kwa rehema yako na amani, yani kusalimika na adhabu yako. Hatta tab'athahu aminan ila jannatik, mpaka utakapomfufua yeye hali ya kuwa ni mwenye amani kwenda katika pepo yako. Birahmatika ya arhamar rahimin, kwa rehema zako ewe arhamar rahimin, mwenye kuhurumia mno mwenye kuhurumia wenzao. Sawa, hiyo imekuja kwenye hadithi gani? Ni dua, lakini kuja Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'krim nuzula wawassi' mudkhalahu aw madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa barad wanqihi min alkhataya kama yunqa athawb alabyad min aldanas wa'abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawji waqihi fitnat alqabr wa'adhab an-nar. Mtume صلى الله عليه وسلم aliombea, alimwombea mayiti fulani kwenye swala ya janaza, aliomba dua hiyo. Aufu ibn Malik bin Ashja'i anasema ile dua aliomba Mtume صلى الله عليه وسلم, nikatamani ningekuwa ndio mimi nimekufa, afu ndio mayiti yule, natamani ningekuwa nimekufa mimi hapo. Mtume صلى الله عليه وسلم akawa ameomba dua hii. Watu wanatamani akhira zaidi, manufaa ya akhira, si dunia. Sawa. Wayakulu fi rabi, anatasema katika ile takbira, baada ya takbira ya nne. Sawa sawa, ni kwamba baada ya takbira ya nne ni salamu. Shafi'i katika vitabu vyao wanasema baada ya takbira ya nne atasema Allahumma la tahrimna ajra, ewe Allah usituzuie sisi ujira wake. Wala taftinna baada, na wala usitufitini, usituonde sisi, usitujaribu baada yake. Waghfir lana wala, na utusamehe sisi na yeye. Wayusallimu baada rabia, na atatoa salamu baada ya takbira ya nne. Assalamu alaikum warahmatullahi, atata salamu bana. Kuna kauli za wanaochuoni kwamba salamu ni moja tu katika swala ya janaza, assalamu alaikum warahmatullahi, bas. Na dua hii ya maiti ambayo imetajwa hapa, alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala pia amekusanya kusanya kutoka kwenye dua mbalimbali kwenye hadithi mbalimbali, nyingine zimesihi, nyingine zisihi, lakini amezikusanya akaleta mahali pamoja, akasema hii ndio dua ya kumwombea maiti. Tar'un fi kayfiyati hamli almayyit wa dafni, hii ni faslu au hii ni tanzu katika namna ya kumbeba maiti na kumzika. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbil alqibla, na atazikwa katika lahad, katika mwanandani, hali ya kuwa ni mwenye kuelekea kibla. Wayusallu min qibali rasihi birifqin, na atatolewa uelekeo wa kichwa chake kwa upole. Yusallu, atatolewa kwenye lile janaza, kwenye ile tusi nashi, atatolewa pale, lakini min qibali rasihi, uelekeo wa kichwa chake, yani ile sehemu ambayo ameweka kichwa, hivi ndio sehemu ile atatolewa kwa pale, birifqin, kwa upole. Wayaqulu alladhi yulhidu, na atasema yule ambaye atamlaza kwenye mwanandani, yule ambaye atamlaza kwenye mwanandani ndio atakiwa aseme wakati wa kumlaza, bismillah wa ala millati rasulillah, kwa jina la Allah nimemlaza na juu ya mila ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u fil qabri, na atalazwa katika kabri, baada an yu'ammaq, baada ya kufanywa kina kirefu ile kaburi, lile kafanywa kina kirefu, qamatan wa bastatan, kusimama kwa mtu na kunyoosha mkono. Kaburi linatakiwa na urefu, labda kama kuna kufiwa unatakiwa chemchem, labda kuna maji, lakini kaburi linatakiwa kiasi cha mtu kusimama na kunyoosha mkono hivi. na mtu mwenyewe anazingatiwa ni mu'tadilul qama, ni yule mwenye kimo cha kati na kati, sio mfupi wala sio mrefu sana, awe ni kimo chake cha kati na kati. Wa yusattahu alqabr, na litasawazishwa qabr. Wa yusattahu alqabr wala yusannam, nasema hivyo na litasawazishwa qabr, ni hivyo sawa, tastihi au tasni. ويسطح القبر نلتسوزش القبر ولا يبنى عليه ولا هل تجنجيوا ولا يجسس ولا هل تباك وشكا ما شافيه سوى قوابه بيتابو بيوه بسميه قول هل تجنجيوا وولا أجنجيوا سيدي باك وشكا وتباك وشكا نزايد يشكا لكن بيتابو وما بيوانا جنس سيسي ما شافي بانا وجوه سيسي ما شافي ومفانو بعد أسوال يجب تسكير كسوما فاتحة zito nyiradi soma vitabu vyote utaona hiyo nyiradi wale utaweza kuzifanya baba fa si mashafi na masufi semeni sisi masufi makhurafa sisi mshafi shafi huko hivi wewe utachukua khurafa zako hizo unileta huko lakini haya ndo madhhabu wala basa bil bukai ala al mayit na hapana vibaya kumlilia mayiti mtu akalia kumlilia mayiti لكن بلا نياح من غير نوح فاسنا كومبوليزا ولا شق ثوب ولا كتشنانغو كبسوانغو كاتيكا باديا نسخ ولا شق جيب ولا كبسوى لسان يا كانزو صاو ويعزى اهله نوتفن وتعزي يا جماعه زاكي الى ثلاثه ايام من دفنه مبقى سكتاتو تانغو كوزيكوا كواكي ولا يدفن عثمان في قبر na wala hawatazika watu wawili katika kaburi moja illa lihajati isipokuwa kwa haja, illa lihajati isipokuwa kwa haja. Inshallah katika darasa nyingine tukaziandaa katika daura tutaje kusoma pia kitabu cha Hidayatul Atfal, Hidayatul Atfal ya Sheikh Al-Amin bin Ali. Kitabu zaka, hiki ni chuo cha zaka. Kwa hiyo inshallah tutakuja kuanza az-zaka kwa darasa ya wakati wa duha wakati sasa umeisha, na pia mlango nilikusudia pale mahali kufika, tumefika kumaliza kitabu salama ambacho ni kirefu katika mlango huu, karibu thuluthi ya kitabu. Hiyo insha Allah darasa letu mchana, yani wakati wa saa 5 tutaanza mlango wa zaka pamoja na as-sawm na hajj, na ikiwezekana tutaingia kidogo katika mambo ya biashara, mambo ya buyu. Tukienda namna hii na nyinyi mkifanya subra na mkao na utulivu na umakinifu, basi faida itapatikana, tutamaliza vitabu vyetu inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.